Hej och välkommen till urmittperspektiv.nu poddsnack. Jag som pratar heter Kim Blomqvist och dagen startar med söndag den 7 augusti 2016. Jag tänkte ägna detta poddsnack om varför jag inte längre direkt är politiskt aktiv, och det finns flera aspekter till detta. Redan när jag som medlem i SDU som 18-åring mötte man på problem. Det var inte främst konfrontationer mellan främlingar, kommunister, anarkister, syndikalister eller ja, allt vad de kallas. Nej, många gånger handlade det istället om ideologiska skillnader mellan så kallade nationella grupperingar. Vi som drev tidningen Stormpress och Smålands Sesse var tidigt ute och deklarerade att vi inte hade för avsikt att skapa splittringar inom den nationella sfären. Utan vi förespråkade istället en lokal enighet och försökte även med samarbete med rikstäckande organisationer. Tyvärr tog det inte allt för lång tid innan vi själva blev indragna i vissa intriger som vi inte hade någonting med att göra överhuvudtaget. Frågan var att var det av avundsjuka, bitterhet eller rent av att folk som på ett eller annat sätt hade som uppgift att svartmåla och skapa oenighet inom den nationella rörelsen. Detta är tyvärr inget nytt fenomen. Man kunde se det redan hur det skar sig mellan inholmarna på 30-talet och Furugårdarna. Det blev två NS-partier. Och detta osunda vakuum varade nästan fram till att Sven-Olof Lindholm la ner sitt parti Svensk Socialistisk Samling 1950. Var det fortfarande snack om att ja, men de har varit furugårdar och hit och dit. Jag ska ta och läsa en text från tidningen Stormpress som vi fick efter att ha skrivit en artikel om just Sven-Olof Lindholm i ett tidigare nummer. Vårt genmäle till detta, så ni får en inblick i hur det såg ut redan då, 1997. Och det är så här. Det är, citat, en jävligt fin idol ni har. Skiljer sig från hustrun för att hon vägrar ta avstånd från nationalsocialismen. Bedyrar om att åter vore ung skulle han bekämpa denna ideologi. Om inte detta vore nog så har han vid minst två tillfällen i tv-intervjuer bedyrat att han röstat på kommunisterna VPK. Hela 60-talet gick han med i FNL-marscherna. Sedan i demonstrationerna mot Chile och bar dessa rödingars rockmärken. Men även som hororna, hur mycket halken förnedrar dem, så säger de: jag älskar honom ändå. Nej, tacka vill jag veta Nordiska Rikspartiets grundare och ledare Göran Oredsson, som aldrig dagtingat med sin övertygelse och började kampen när motgångarna för nationalsocialismen var som störst och kämpa som Sven-Olof Lindholm satt svansen mellan benen. För honom och hans lika gick det bra att kämpa när segervindarna blåste i hakorsfanorna, men sedan gällde avståndstagandets evangelium. Med en sådan flitigt citerad förebild och idol i republikationer är ni säkert att er framgång är given. Fy fan, och ni kallar er nationalsocialister. Björn Eriksson, Valstena. Innan jag läser vårt genmäle till det, så kan jag säga så här, att Sven-Olof Lindholm var och alltid varit under de åren en vänsternationalist, om man ska kalla det så. Det var därför han ombildade NSAP till Svensk Socialistisk Samling. Han faktiskt skrev fram till 1973 i NAP-pressen artikel just när det gällde vid valet för Nordiska Rikspartiet. Så att ja, det kan man ju ta i backning istället för det här. Men i alla fall, så här låter vårt genmäle som vi skrev. Detta trevliga brev erhöll Stormpressredaktionen efter utgivningen av Stormpress nummer 7. Brevet kom till angående sidan 8 som innehåller historik om NSAP och dess riksledare Sven-Olof Lindholm. Denna Lindholm är varken mer eller mindre idol för oss, men hans insatser för NS-rörelsen under 1927-1950 är värda att publiceras. Det är inte något ställningstagande för eller emot, men man kan ju ha viss förståelse om man tröttnade på nationalsocialismen när till och med likasinnen skickar hatbrev till andra nationalsocialister. Även om det var segervinda hakorsfanorna så pågick det dock ett världskrig där Tyskland och dess ledare fick hela skulden i massmedia. Till råga på allt så framställdes Quisling som en landsförrädare, vilket han inte var. Quisling var en patriot, han var ingen landsförrädare. Angående att Sven-Olof Lindholm bedyrade att han röstade på VPK så klippte TV bort när han sa att han hade röstat på nationalsocialisterna om det hade funnits ett starkt NS-parti. Döm själva läsare. Och sen så kan jag väl säga det att i det här numret sen så har vi en historik om Birger Furugård som var en av Lindholms rivaler. Ett par nummer tidigare så hade vi om Göran Assa Oredsson, NRP, om en ledare. Så att, men tyvärr så har denna pajkastning fortsatt år efter år. Man kallar andra för strasserister, fientliga identitärer som infiltrerade nationalrörelsen och så vidare och så vidare. Ja, det är en jävla soppa rent ut sagt många gånger. Och många yngre har de senare åren lyft fram att de äldre kämparna, de ska bytas ut mot nya yngre krafter och förmågor. Nu ser vi hur den nationella rörelsen mer eller mindre självdött. Nordiska ungdom har tagit avstånd från den nationella rörelsen, likaså Nordiska motståndsrörelsen. Nationaldemokraterna finns inte längre kvar som parti och precis som svenskarnas parti så har det lagts ner. Så frågan är, vad är de här ungdomarna som tyckte att ja, de äldre kämparna ska bytas ut? Vad är de nu? Varför ser rörelsen ut som den gör? Eller rörelsen, det finns ju ingen rörelse mer eller mindre kvar knappt. Jag har själv offrat så mycket tid, pengar, energi för den svenska befrielsekampen. Alla resor till möten, demonstrationer, tal och så vidare. Till vilken nytta man får sig en tankeställare. Och det är lite det jag kom in på innan, att är det folk som på ett eller annat sätt har som uppgift att svartmåla och skapa oenighet inom den nationella rörelsen. Jag är rätt övertygad om det eftersom det har pågått redan sedan 30-talet när det gäller den nationella rörelsen i Sverige. Den parlamentariska biten, den har SD sedan länge vunnit. Och det ska mycket till om ett nytt, fräscht parti ska kunna ta politiska poäng som SD har vunnit genom sina väljare. Att partiet sen är totalt infiltrerat av sionistvurmar och kallar sig numera kulturnationalister, man sparkar ut obekväma personer och så vidare. Och just det här med kulturnationalism igen, att i praktiken att vem som helst kan bli svensk, bara den anammar den svenska kulturen och svenska traditionerna. Det talas i tydliga språk. Jag själv är övertygad om att svenskarna ska kunna överleva som folk i sitt eget land. Och då krävs också folkbildning, opinion genom alternativ media, som vi idag har blivit väldigt duktiga på. Samt att man måste komma till insikt att repatriering av främmande folkslag är det enda alternativet om vi ska kunna överleva. Antingen vill vi fortsätta leva som ett folk i vårt eget land, eller så kommer vi bli en minoritet med folkmord som de vita i Sydafrika upplever. Så valet är ditt. Är du för eller emot?